Bismillahirrahmanirrahim. 2981 Ayşe annemizden. Biz Zilkade ayının bitimine 5 gün kala Aleyhisselatü Vesselam'ın beraberinde Medine'den hac yolculuğuna çıktık. Hac mevsiminde umre değil ancak hac edilir sanıyorduk. Nihayet varıp Mekke'ye yaklaştığımız zaman Aleyhisselatü Vesselam beraberinde kurbanlık olmayanların tavaf ve saydan sonra ihramdan çıkmalarını emretti. Beraberinde kurbanlık olanlar dışında kalan herkes tavaf ve saydan sonra ihramdan çıktı. Kurban bayramı günü olunca bize sığır eti gönderildi ve Aleyhisselatü Vesselam'ın zevceleri yerine kurban kestiği söylenmiştir. 2982 yine aynı. 2983 Esma binti Ebu Bekir'den. Biz Aleyhisselatü Vesselam'ın beraberinde ihramlı olarak hac yolculuğuna çıktık. Aleyhisselatü Vesselam beraberinde kurbanlık olanlar ihramlı kalsınlar ve beraberinde kurbanlık olmayanlar tavaf ve saydan sonra ihramdan çıksınlar dedi. Esma, benim beraberimde kurbanlık yok. Bu nedenle ben ihramdan çıktım. Kocam Zübeyir'in beraberinde kurbanlık vardı. O ihramdan çıkmadı. Sonra ben ziyaret elbisemi giyip Zübeyir'in yanına varıp oturdum. Zübeyir, yanımdan kalk, benden uzak dur dedi. Ben de senin üstünden atılacağımdan mı korkuyorsun dedim. 2984 yine aynı. 2985 Ebu Zer'den. Haccın ümreye çevrilmesi hükmü Aleyhisselatü Vesselam'ın beraberinde veda haccı yolculuğunda bulunan sahabelerine mahsustu. Kardeşlerim, bazı kelimeler var. Safa, Safat'ın çoğuludur. Safat'ın manası geniş ve pürüzsüz taş manasındadır. Kabe'nin çevresindeki Mescid-i Haram isimli caminin Safa kapısının yakınında bulunan ve Ebu Kubeys dağının bir uzantısıdır. Merve ise beyaz taş manasındadır. Burada kastedilen mana Mescid-i Haram'ın Esselam kapısının yakınında bulunan ve Kuaykan dağının uzantısı mahiyetinde yüksekçe bir yerdir. Bu tepeciğin uzunluğu 4 metre, genişliği 2 metre, yüksekliği takriben 2 metredir. Eskiden 5 basamakla çıkılırdı. Şimdi burayı mermer şey haline getirmişler, ışıklandırmışlar. İnsanlar gidip geliyorlar. 2986 Urve bin Zübeyir'den. Ben teyzem Ayşe'ye, ben hac ve ümre ettiğimde Safa ile Merve arasında say etmemden dolayı bir günaha gireceğim kanısında değilim dedim. Ayşe annemiz bana cevaben, Allah Safa ile Merve Allah'ın şiarlarından, dini alametlerindendir. Kim Kabe'yi hac eder veya ümre ederse bu iki tepe arasında say etmesinde bir günah yoktur buyuruyor. Eğer senin dediğin gibi olsaydı bu iki tepe arasında say etmenizde bir günah yokluk şeklinde olacaktı. Bu ayet Ensar'dan bir grup hakkında indirildi. Onlar Müslüman olmazdan önce ihrama girdikleri zaman Menat putuna tapmak niyetiyle ihrama girer ve Safa ile Merve tepeleri üstünde dikili başka putlar bulunduğu için Safa ile Merve arasında say etmeyi kendilerine mübah saymazlardı. Onlar Müslümanlığı kabul edip sonra veda haccında Aleyhisselatü Vesselam'ın beraberinde Mekke'ye geldikleri zaman anılan durumu Aleyhisselatü Vesselam'a anlattılar. Bunun üzerine Allah bu ayetleri indirdi. Andolsun ki Safa ile Merve arasında say etmeyen bir kimsenin haccını Allah tamam saymaz buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. 2987 Ümmü Veled Veled-i Şeybe'den. Ben Aleyhisselatü Vesselam'ı Safa ile Merve arasına say ederken ve bu dere ancak koşarak kat edilir buyururken gördüm. Hoş geldin Necmi. 2988 Abdullah bin Ömer'den. Eğer ben Safa ile Merve arasında koşarsam şüphesiz Aleyhisselatü Vesselam'ın koştuğunu gördüm. O da böyle koşardı. Ve ben eğer normal yürürsem yine şüphesiz Aleyhisselatü Vesselam'ın normal yürüdüğünü gördüm de kaldı ki ben yaş ilerlemiş bir ihtiyarım buyurmuştur. 2989 Talha bin Ubeydullah'tan. Ben aleyhissalatü vesselamdan hac cihattır, umrede tatavvudur yani sünnettir dediğini işittim. 2990 Abdullah bin Ebu Evfa'dan aleyhissalatü vesselam umre yaptığı zaman biz de beraberindeydik. Kabe'yi tavaf etti, biz de tavaf ettik. O makam İbrahim'de iki rekat namaz kıldı, biz de onunla kıldık. Biz onu Mekke halkından koruyorduk ki kimsenin zararı ona dokanmasın. 2991 Vehib bin Hanbeş'ten aleyhissalatü vesselam Ramazan ayında yapılan bir umre sevap bakımından nafile bir hacca bedeldir buyurmuştur. Allah bütün Muhammed ümmetine nasip etsin. 2992, 2993, 2994, 95 yine aynı. 2996 Abdullah bin Abbas'tan aleyhissalatü vesselam Zilkade ayından başka hiçbir ayda umre etmemiştir. 2997 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam hiçbir umreyi Zilkade ayından başka bir ayda ifa etmemiştir. 2998 Urve bin Zubeyr'den bir kere Abdullah bin Ömer'e aleyhissalatü vesselamın hangi ayda umre ettiği soruldu. İbn Ömer Recep dedi. Ayşe annemiz Recep ayında katiyen umre etmemiştir. Aleyhissalatü vesselamın ettiği bütün umre o onun beraberindeydi buyurmuştur. 2999 Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman'dan aleyhissalatü vesselam kendisine kız kardeşi Ayşe'yi terkisine bindirip tenimden ihramlayarak ona umre ettirmesini emretmiştir. 3000 Ayşe annemizden biz Zilhicce hilalinin görüneceğine yaklaşmış yani Zilkade ayının bitimine 5 gün kalayken aleyhissalatü vesselamın beraberinde Medine'den hac yolculuğuna çıktık. Aleyhissalatü vesselam ashabına sizlerden kim ümre niyetiyle ihrama girmek isterse ihrama girsin. Kurbanlığını Mekke'ye sevk etmiş olmam dolayısıyla ben haçsız bir ümre niyetiyle ihrama girecektim. Ayşe'ye bunun üzerine yalnız ümre niyetiyle ihrama girenler oldu. Haç niyetiyle ihrama girenler de oldu. Ben umre niyetiyle ihrama girenlerdendim. Sonra biz yola çıktık, Mekke'ye vardık. Ben Arife günü hayızlı ve umrenin ihramdan çıkmamış olarak idrak ettim. Sonra bu durumumu aleyhissalatü vesselam'a arz ettim. Aleyhissalatü vesselam bana sen ümreni bırak, saç örgülerini çöz, saçını tara ve hacca niyetlen dedi. Ben de böyle yaptım. Sonra Zilhicce ayının 14. gecesi olup hac farzımız tamamlanınca aleyhissalatü vesselam kardeşim Abdurrahman bin Ebu Bekir'i benimle beraber gönderdi. Abdurrahman beni devesinin arkasına bindirip tenime çıktı. Ben orada umre niyetiyle ihrama girdim ve umre menasikimi yaptım. Böylece Allah bizim haccımızı ve umremizi tamamlattı. Bu işte ne kurban vardı, ne sadaka, ne de oruç. Aleykümselam ve rahmetullah. 3001 Ummu Seleme'den aleyhissalatü vesselam kim Beytül Makdis'ten umre ihramına girerse günahları bağışlanır. 3002 yine aynı hadis zayıftır, amel edilmez. 3003 Abdullah bin Abbas'tan aleyhissalatü vesselam şu dört umreyi ifa etmiştir. Hudeybiye umresi, bundan bir yıl sonra kaza umresi, üçüncüsü Cirane'den ettiği umre, dördüncüsü de veda haccı ile beraber ettiği umre. 3004 Abdullah bin Abbas'tan aleyhissalatü vesselam veda haccında terviye yani Zilhicce'nin 8. günü öğle, ikindi, akşam, yatsı ve Arife günü sabah namazını Mina'da kıldı. Arife günü güneş doğduktan sonra Arafat'a hareket etti. 3005 yine aynı. 3006 Ayşe annemizden ben ya Resulullah biz senin için Mina'da bir ev yaptıralım mı dedim. O hayır, Mina önce varan kimsenin konaklama yeridir buyurmuştur. 3007 Ayşe annemizden ya Resulullah senin için Mina'da seni güneşten iyi koruyacak bir ev yaptıralım mı dedik. Hayır, Mina önce varan kimsenin konaklayacağı yeridir buyurmuştur. 3008 Enes'ten, biz bugün yani Arife günü Aleyhisselatü Vesselam'ın beraberinde sabahleyin Mina'dan Arafat'a gittik. Bazılarımız tekbir getiriyor, bazılarımız tehlil getiriyor. Ne tekbir edenler tehlil edeni ayıpladı, ne de tehlil edenler tekbir edenleri ayıpladı. Tekbir Allahu Ekber, tehlil ise Lebbeyk Allahümme Lebbeyk sözlerini söylemedir. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldin kardeşim. 3009 Abdullah bin Ömer'den, Aleyhisselatü Vesselam Arafat yakınında Nemire deresinde konaklardı. İbn Ömer demiştir ki Haccacı zalim İbn Zübeyr'i öldürünce İbn Ömer'e adam göndererek Aleyhisselatü Vesselam bugün Arife günü öğleden sonra hangi saatte Nemire'den Urane deresine hareket etti diye sordurdu. İbn Ömer öğleden sonra o saat olunca Nemire'den hareket ederiz ve sana haber veririz diye cevap verdi. Sonra İbn Ömer Nemire'den hareket etmek isteyince güneş tepeden batıya eğildi mi diye sordu. Yanındakiler henüz eğilmedi dediler. Bunun üzerine İbn Ömer oturdu. Bir süre sonra güneş batıya eğildi mi diye sordu. Yanındakiler henüz eğilmedi dediler. İbn Ömer oturdu. Güneş batıya eğildi mi diye sordu. Evet deyince, güneş batıya eğildi deyince İbn Ömer hutbe, öğle ve ikindi namaz için Nemire'den Urane deresine hareket etti. 3010 Ali bin Ebu Talip'ten, Aleyhisselatü Vesselam Arefe günü Arafat'ta Cebelür Rahme isimli dağın eteğindeki büyük taşların yanında vakfe etti. Sonra durduğu yere işaret ederek burası vakfe etme yeridir, Arafat'ın hepsi vakfe etme yeridir buyurmuştur. Evet. 3011 Yezid bin Şeyban'dan, biz Mevkif'ten Aleyhisselatü Vesselam'ın vakfe ettiği yerden uzak saydığın bir yerde vakfe ediyorduk. Sonra İbni Mirva yanımıza gelerek ben Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir elçiyim. Öteden beri vakfe edebildiğimiz yerler üzerinde olun. Arafat'ın her tarafı vakfe yeridir buyurmuştur. 3012 Cabir bin Abdullah'tan, Aleyhisselatü Vesselam Arafat'ın hepsi vakfe yeridir. Urane deresinden uzak durun, orada vakfe etmeyin. Müzdelife'nin hepsi vakfe yeridir ve Muhassir deresinden uzak durun. Mina'nın hepsi mezbahadır, yani kurban kesme yeridir. Ancak Akabe Cemresi'nin arkasında kalan bölge kurban kesme yeri değildir buyurmuştur. Evet. Vakfe orada dua, tövbe, istiğfar, zikirle meşgul olmadır. Allah'tan hayır istemedir. Ateşten sakınmadır. Af ve mağfiretini dilemek için Rabbine dua etme yeridir. Rab'dan af ve mağfiret dilenir, cennet istenir. 3013 Abbas bin Mirsad Mirdas es-Selemi'den, Aleyhisselatü Vesselam ümmeti için Arife günü akşamı Arafat'ta mağfiret duasında bulundu. Ona Allah'tan şöyle cevap verildi. Zalim müstesna onları bağışladım. Çünkü ben mazlumun hakkını zalimden şüphesiz alırım. Aleyhisselatü Vesselam, ey Rabbim, eğer dilersen mazluma hakkını cennetten verir ve zalimi bağışlarsın diye dua etti. Fakat o akşam bu duası kabul olmadı. Sonra Aleyhisselatü Vesselam ertesi gün Müzdelife'de sabahlayınca anılan duayı tekrarladı ve duası kabul olundu. 3014 Ayşe annemizden, Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'nin Arife günü ateşten azatladığı kullardan fazla sayıda kulları azatladığı hiçbir gün yoktur. Allah Azze ve Celle şüphesiz Arife günü kullarına rahmetiyle yaklaşır. Sonra meleklere karşı onlarla iftihar ederek bunlar ne diyorlar buyurur. 3015 Abdurrahman bin Yamar'dan, Aleyhisselatü Vesselam Arafat'ta vakfe halindeyken ben onun yanındaydım. O esnada Necid halkından birkaç kişi onun yanına gelerek "Ya Resulullah, haç nasıldır?" diye sordular. Aleyhissalatü vesselam, "Haç Arafat'tır. Kim Cem gecesi, Arife gününü bayram gününe bağlayan gece sabah namazı vaktinden yani fecirden önce Arafat'a gelirse haccı tamamdır. Yani haccı kaçırmamıştır. Mina günleri 3'tür. Bayramın 2, 3 ve 4. günleridir. Artık kim 2 günde şeytan taşlamakla yetinip acele ederse onun üzerine günah yoktur. Kim de gecikir yani Mina'da 3 gün kalıp zamanında şeytanı taşlar ise ona da günah yoktur." Sonra bunun arkasından bir adam gönderdi. Adam bu hükümleri yüksek sesle halka duyurdu. 3016 Urve bin Mudarris'ten, kendisi aleyhissalatü vesselam hayattayken hacca gitmiş fakat hacılara ancak Müzdelife'de yetişebilmişti. "Ben Müzdelife'de aleyhissalatü vesselamın yanına sabah namazı sıralarında çıktım, vardım ve "Ya Resulullah, ben şüphesiz size yetişmek için binek devemi zorlamak suretiyle zayıflattım ve kendimi cidden yordum. Allah'a yemin ederim ki üzerinde vakfe etmediğim tek bir kum tepesi bırakmadım. Hal böyle olunca benim için haç var mı?" dedim. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, "Kim bizimle beraber bu namazda, Müzdelife'de kılınan sabah namazında hazır bulunur ve Arife günü gündüz veya geceleyin Arafat'tan Müzdelife'ye dönerse, tefesini yani ihramlıya uygun kirlilik ve diğer halini ikmal etmiş veya kirini giderme zamanı kavuşmuş ise haccı tamamlamış, haccı kaçırma tehlikesini atlatmıştır." buyurmuştur. 3017 Usame bin Zeyd'den, aleyhissalatü vesselam haçta Arafat'tan Müzdelife'ye döndüğü zaman nasıl seyrediyordu diye soruldu. Kendisi, "Aleyhissalatü vesselam normal seyrediyordu. Boş bir saha bulduğu zaman hızlı gidiyordu, binetini hızlandırıyordu." buyurmuştur. 3018 Kureyş, "Biz Kabe-i Muazzama sakinleriyiz. Biz Harem-i Şerif dışına çıkmayız." dediler. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle, "Sonra siz halkın döndüğü yerden yani Arafat'tan Müzdelife'ye dönün" emrini indirmiştir. 3019 Usame bin Zeyd'den, "Ben aleyhissalatü vesselama beraberinde Arafat'tan Müzdelife'ye döndüm. Aleyhissalatü vesselam bu yolculukta halifelerin mola verdikleri Şip denilen boğaza vardığı zaman devesinden indi. Küçük abdest bozup sonra abdest aldı. Ben ya Resulullah akşam namazı kılacak mıyız dedim. Aleyhissalatü vesselam namaz önünde bulunan Müzdelife'de kılınacak" buyurdu. Sonra Müzdelife'ye varınca ezan okunmasını ve kamet getirilmesini emretti. Sonra akşam namazını kıldırdı. Sonra kalkıp yatsı namazını kıldırıncaya kadar halktan hiç kimse develerin sırtındaki eşyasını çözmedi. Yani Arafat'ta ikindinin vaktine kadar öğleyi tehir etmiş, öğle ile ikindiyi cem etmiştir. Müzdelife'de de akşamla yatsıyı cemi takdim etmiştir. 3020 Ebu Eyyub el-Ensari'den, "Ben veda haccında Arife günü bayram gününe bağlayan gece akşam ile yatsı namazını aleyhissalatü vesselam ile beraber Müzdelife'de kıldım." Güle güle Hakan'cığım. 3021 Abdullah bin Ömer'den, "Aleyhissalatü vesselam Arife gününü bayrama bağlayan gece akşam namazını Müzdelife'de kıldı. Namazdan sonra biz develerimizi çöktürünce namaz ikamet edilmek suretiyle kılınmalıdır" buyurdu. 3022 Amr bin Meymun'den, "Biz Ömer bin Hattab ile beraber hac ettik. Müzdelife'den Mina'ya dönmek istediğimiz zaman Ömer, müşrikler Müzdelife'de vakfe ettiklerinde "Ey Sebir Dağı, güneşlen ki süratle gidelim" derlerdi ve güneş doğuncaya kadar Müzdelife'den dönmezlerdi. Bu nedenle aleyhissalatü vesselam onlara muhalefet ederek güneş doğmadan önce Müzdelife'den Mina'ya dönmüştür. 3023 Cabir bin Abdullah'tan, "Aleyhissalatü vesselam veda haccında Müzdelife'den Mina'ya ağır hareket etti. Sahabeler ağır yürümelerini emretti ve cemrelere fiske taşları misli küçük çakıl taşları atmalarını emretti. Muhassir deresinde de devesini hızlı sürdü ve benim ümmetim menasiki alsınlar, öğrensinler. Çünkü bilemeyeceğim umulur ki bu yılımdan sonra onlara rastlayamayabilirim. 3024 Bilal'den Aleyhisselatü Vesselam Müzdelife sabahı kendisine "Ya Bilal, halkı sustur, halka dinlet" dedi. Sonra halka "Allah şüphesiz şu Müzdelifinizde sizlere iyilik ve ihsanda bulunarak kötülük işleyeninizi iyilik işleyenize bağışladı ve iyilik işleyenize dilediğini verdi. Allah'ın adıyla Mina'ya hareket edin" buyurmuştur. 3025 Abdullah bin Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam "Biz Abdülmuttalip oğullarının küçük yaştaki olan çocuklarını merkeplerimizin üzerinde Müzdelife'den Mina'ya önceden gönderdik ve yolcu ederken mübarek el ayağısıyla uyluklarımızı hafifçe dövmeye ve şöyle buyurmaya başladı: oğulcuklarım, güneş doğuncaya kadar cemreye taş atmayın, güneş doğuncaya kadar cemreye taş atmayın" buyurmuştur. 3026 İbn Abbas'tan "Ben Aleyhisselatü Vesselam'ın Müzdelife'den Mina'ya önceden gönderdiği aile fertlerinin zayıfları içindeydim" buyurmuştur. 3027 Ayşe annemizden "Sevde binti Zema iri yapılı, ağır canlı bir kadın idi. Halkın izdihamından önce Müzdelife'den Mina'ya gitmek için Aleyhisselatü Vesselam'dan izin istedi. Aleyhisselatü Vesselam da ona izin vermiştir." 3028 Süleyman bin Amr bin el-Ahvas'ın anası Ümmü Cündüp'ten "Ben Aleyhisselatü Vesselam'ı Kurban Bayramı'nın ilk günü Akabe Cemresi yanında bir katıra binmiş halde gördüm. O şöyle diyordu: ey insanlar, cemreye taş atmak istediğiniz zaman fiske taşkaları misali atın, yani iri taş atıp birbirinize zarar vermeyin." 3029 İbn Abbas'tan "Aleyhisselatü Vesselam Akabe sabahı, yani Akabe cemresine taş atılacak bayramın ilk günü sabahleyin devesinin üzerinde olduğu halde bana benim için yerden çakıl taşları topla" dedi. Bunun üzerine ben onun için 7 adet çakıl taşı topladım. O taşlar fiske taşları kadardı. Aleyhisselatü Vesselam taşları avucunda oynatmaya ve "ancak şunların emsalini atın" buyurmaya başladı. Daha sonra "ey insanlar, dinde haddi aşmaktan, teşditten sakının. Çünkü sizden öncekileri dinde aşırılık ve teşdit helak etti" buyurmuştur. 3030 Abdurrahman bin Yezid'den "Abdullah bin Mesud Akabe cemresinin yanına vardığı zaman derenin ortasına geçip yüzünü Kabe'ye çevirdi ve cemreyi sağ başın hizasına aldıktan sonra 7 adet çakıl taşı attı ve her çakıldan beraber tekbir alıyordu. Taşlama işini bitirdikten sonra Aleyhisselatü Vesselam çakıl taşlarını buradan böylece attı" buyurmuştur. Evet. 3031 Süleyman bin Amr bin el-Ahyas'ın anası Ümmü Cündüp'ten "Ben Aleyhisselatü Vesselam'ı Kurban Bayramı günü Akabe cemresi yanında derenin ortasından yer alırken gördüm. Oradan cemreye 7 adet taş attı. Her taşla beraber tekbir alıyordu. Taşları attıktan sonra oradan ayrıldı." 3032 Abdullah bin Ömer'den "Kendisi Akabe cemresinde taş atmış ve bundan sonra onun yanında durmamış. Aleyhisselatü Vesselam da böyle yaptı" demiştir. 3033 yine aynı. 3034 İbn Abbas'tan "Aleyhisselatü Vesselam devesinin üzerinde olduğu halde cemrelere taş attı." 3035 yine aynı. 3036 Ebul Bettah bin Asım'ın babası Asım bin Adi'den "Aleyhisselatü Vesselam çobanlar için bir gün cemrelere çakıl atmalarına ve diğer bir gün çakıl atmayı terk etmelerine ruhsat vermiştir." 3037 yine aynı. 3038 Cabir'den "Biz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber hac ettik. Beraberimizde Kadınlar ve çocuklar da vardı. Biz çocuklar yerine telbiye ettik ve onlar adına cemrelere taş attık. 3039 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam bayramın ilk günü Akabe cemresine çakılları atıncaya kadar Lebbeyk duasını okumaya devam etmiştir. 3040 yine aynı. 3041 İbn Abbas'tan siz bayramın ilk günü Akabe cemresine çakılları attınız ve bundan sonra saç tıraşı olduğunuz zaman ihramlı için haram olan her şey size helal olur. Helalınız olan kadınlar müstesna. Bunun üzerine bir adam İbn Abbas'a ve güzel koku da müstesna değil mi dedi İbn Abbas. Ama ben Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek başını anılan taşlama ve tıraştan sonra misk ile iyice koklattığını kesinlikle gördüm. Bu güzel koku sürünmek değil mi demiştir. 3042 yine aynı. 3043 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım başını tıraş eden erkeklere mağfiret et diye dua etti. Sahabeler ya Resulullah saçını kısaltan erkeklere de dedi. Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım saçını tıraş edenlere mağfiret eyle diye dua etti. Bu duayı 3 defa tekrar etti. Sahabeler ya Resulullah saçını kısaltan erkeklere de mağfiret dile diye rica ettiler. Aleyhisselatü Vesselam saçını kısaltan erkeklere de mağfiret et diye dua etti. Evet. Haçta saçları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her zaman kazıtırdı ve buna dua ederdi. Sahabeler kısaltana da ya Resulullah dediler. Üçüncü de kısaltana da diye dua etmiştir. 3044 ve 3045 yine aynı. 3046 Hafsa annemizden ben ya Resulullah insanlara ne oluyor ki sen umrenin ihramından çıkmadığın halde onlar bir umre ile ihramdan çıktılar diye sordum. Ben başımı telbip ettim. Yani saçımı birleştirdim ve kurbanlığımı taklit ettim. Yani boynuna kurbanlık nişanımı taktım. Artık kurbanımı kesmedikçe ihramdan çıkmam buyurmuştur. Yani haccı kırana niyet ettiği için. 3047 Abdullah bin Ömer'den ben Aleyhisselatü Vesselam'dan başını telbit etmiş olduğu halde yüksek sesle Lebbeyk duasını işittim. Yani bugün jöle diyorlar ya, jöle gibi bir şeyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam saçlarını yapıştırıyor. Birbirinden ayrılmasın diye. 3048 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam Mina'nın hepsi kurban kesme yeridir. Mekke şehrine açılan boğazların hepsi yol ve kurban kesme yeridir. Arafat'ın hepsi vakfe yeridir. Müzdelife'nin hepsi vakfe yeridir buyurmuştur. 3049 İbn Abbas'tan Veda Haccı bayramının ilk günü herhangi bir şeyi diğer bir şeyden yapanların durumu Aleyhisselatü Vesselam'a sorulduğunda bütün sorulara cevaben mübarek ellerin ikisiyle işaret buyurarak yapın sakınca yoktur buyurmuştur. 3050, 51, 52 hep aynı. Ne sorarlarsa yapın sakınca yoktur demiştir. 3053 Cabir bin Abdullah'tan ben Aleyhisselatü Vesselam'ın bayramın ilk günü Akabe cemresine çakılları kuşluk zamanı attığını ve bundan yani ilk günden sonra ise çakılları cemrelere güneşin zevalinden yani öğle namazı vakti girdikten sonra attığını gördüm. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. 3054 İbn Abbas'tan yine aynı. 3055 Amr bin el-Ahvas'tan ben veda haccında Mina'da Aleyhisselatü Vesselam'dan şunu işittim. Ey insanlar dikkat edin. Hangi gün en mukaddes gündür? Aleyhisselatü Vesselam bunu 3 kez söyledi. En mukaddes gün Hacc-ı Ekber yani Kurban Bayramı'nın ilk gündür dediler. Aleyhisselatü Vesselam işte bu beldeniz Mekke'de, bu Zilhicce ayınızda, bu bayram gününüz nasıl mukaddes bir gün ise şüphesiz kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız kendi aranızda öyle mukaddestir. Dikkat edin, hiçbir suçlu kendi nefsinden başka kimse aleyhine suç işleyemez. Evlat babasının suçundan dolayı cezalandırılamaz. Baba da evladının suçundan dolayı muahize edilemez. bilmiş olunuz ki şeytan bu beldeniz kendisine itaat edilmekten kesinlikle ebedi suretle ümidini kesmiştir. Lakin küçümsediğiniz aranızdaki bazı işleriniz var ya, onlardan bir tanesini aldı mı o ona yeter buyurmuştur. Ey insanlar, bilmiş olunuz ki cahiliyet devrinden kalma kan gütme davalarının hepsi iptal edilmiştir. Anılan kan davalarından ilga ettiğim ilk kan davası Abdülmuttalib'in oğlu El Haris'in kan davasıdır. Ey insanlar, bilmiş olunuz ki cahiliyet devrinden kalma faizin her nevi iptal edilmiştir. Mallarınızın sermayesi sizin hakkınızdır. Zulüm etmeyiniz, zulüm olunmayınız buyurdu. Sonra aleyhissalatü vesselam 3 defa dikkat edin ey ümmetim ben tebliğ ettim mi diye sordu. Sahabeler evet dediler. Aleyhissalatü vesselam Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol dedi. Aleykümselam ve rahmetullah bereket. 3056 Cübeyr bin Mutim'den aleyhissalatü vesselam Mina'nın El Hayf denilen dere kenarında ayağa kalkarak şöyle buyurdu. Allah benim sözümü işitip de başkasına tebliğ eden adamın yüzünü ağartsın. Amin ya Rabbi. Çünkü dinleyen nice adamlar vardır ki anlatandan daha hıfzeder, daha anlayışlı olur. Üç meziyet vardır ki Müslüman bir kişi onlara sahip olduğu sürece kalbi kin, hiyanet ve husumet beslemez. Ameli tam bir ihlasla sırf Allah rızası için işleme, Müslümanların başındaki yöneticilere hayır dileme ve Müslümanların cemaatinden ayrılmama. Çünkü Müslüman cemaatinin daveti arkalarındakine de kaplar buyurmuştur. Amin. 3057 yine aynı. 3058 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam veda haccında bayramın ilk günü cemreler arasında durdu. Beraberindekilere bugün hangi gündür? Sahabeler nahır günüdür. Peki bu şehir hangi şehir? Bu şehir mukaddestir. Peki bu ay hangi ayı? Bu ay Allah'ın mukaddes ayı. Peki bugün hangi gün? Bugün Hacc-ı Ekber günü. Bu ayda, bu günde, bu beldeniz nasıl mukaddesse canlarınız, mallarınız, ızlarınız da size böyle mukaddestir buyurmuştur. Sonra ben Allah'ın emrini tebliğ ettim mi dedi. Sahabeler evet dediler. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol dedi. Daha sonra halka veda etti. Bu nedenle sahabeler bu hacca veda haccı demişlerdir. 3059 Ayşe ve İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam ziyaret tavafını geceye tehir etmiştir buyurmuştur. 3060 Abdullah bin Abbas'tan aleyhissalatü vesselam ifaze yani ziyaret tavafının 7 şaftında turunda remel etmemiş yani hızlı ve çalımlı yürümemiştir. 3061 Muhammed bin Abdurrahman bin Ebu Bekir'den ben bir defa İbn Abbas'ın yanında oturuyordum. Bir adam onun yanına geldi. İbn Abbas adama nereden geldin dedi. Adam Zemzem'den dedi. İbn Abbas Zemzem'den layıkıyla içtin mi dedi. Adam o nasıl oluyor ki dedi. İbn Abbas Zemzem'den su içmek istediğin zaman kıbleye doğru dur. Allah'ın ismini an. Zemzem suyunu içerken 3 defa nefes al. Ondan kana kana iç. Zemzem suyunu böyle içtikten sonra Allah Azze ve Celle'ye hamd et. Çünkü aleyhissalatü vesselam bizimle münafıklar arasındaki alamet-i farika onların zemzemden kana kana içmemeleridir buyurdu. La ilahe illallah. 3062 Cabir bin Abdullah'tan aleyhissalatü vesselam Zemzem suyu ne maksatla içilirse onun için yararlıdır buyurmuştur. 3063 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fetih günü beraberinde Bilal ve Osman bin Şeybe olduğu halde Kabe'ye girdi. Kapıyı içeriden kapattılar. Sonra Kabe'den çıktıkları zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın Kabe'nin neresinde namaz kılındığı Bilal'e soruldu. Bilal onun Kabe'ye girdiğinde sağında kalan iki direk arasında ve yüzüne gele karşı gelen duvara doğru namaz kıldığını haber verdi. 3064 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam benim yanımdan sevinçli olarak çıkıp gitti. Bir süre sonra üzgün olarak yanıma döndü. Ya Resulullah sen sevinçli olarak yanımdan çıktın, üzgün olarak döndün dedim. Ben Kabe'ye girdim ama keşke girmeseydim. Çünkü girmekliğimle ümmetime güçlük çıkarmış olduğumdan korkarım buyurmuştur. 3065 İbn Ömer'den Abdullah bin Abbas Sika'ya hacılara zemzem suyunun suvarmak hizmeti için Mina günlerinde geceleri Mekke'de geçirmek üzere Aleyhisselatü Vesselam'dan izin istedi. Aleyhisselatü Vesselam da ona izin verdi. 3066 yine aynı. 3067 Ayşe annemizden Mina'dan dönüşte Elbettah deresinde konaklamak sünnet değildir. Aleyhisselatü Vesselam Medine yoluna çıkması sırf kolay olsun diye orada konakladı buyurmuştur. 3068 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam Mina'dan döndüğü günü ertesi güne bağlayan gecenin sonunda Batha'dan Medine'ye hareket etti. 3069 yine aynı. 3070 İbn Abbas'tan Hac için Mekke'ye gelen halk farz tavaftan ve Mina günlerinden sonra etrafa dağılıyordu. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam sakın hiç kimse Kabe'yi son kez tavaf etmedikçe Mekke'den çıkmasın buyurdu. 3071 yine aynı. 3072 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcelerinden Safiye farz olan tavafı ettikten sonra aybaşı oldu. Ben bu durumu Aleyhisselatü Vesselam'a anlattım. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Safiye ifade tavafını adet görünceye kadar geciktirmekle bizim Medine'ye hareket etmemizi engelleyici mi dedi. Ben Safiye ifade tavafı etti ve ondan sonra adet gördü deyince Aleyhisselatü Vesselam o halde Safiye çıksın veda tavafını beklemeden Medine'ye hareket edebilir buyurmuştur. 3073 yine aynı. 3074 Cafer bin Muhammed'in babasından Ali bin Ebu Talip şöyle demiştir. Biz Cabir bin Abdullah'ın yanına girdik. Yanına vardığımız zaman girenlerin kimler olduğunu bir bir sordu. Nihayet sıra bana gelince ben Muhammed bin Ali bin Hüseyin'im dedim. Bunun üzerine elini başıma uzatarak gömleğimin yukarısını üst düğmemi de çözdü. Daha sonra avucunu iki memenin arasına göğsümün üzerine koydu. Ben o zaman genç bir çocuktum. Bana hoş geldin, dilediğini sor dedi. Ben de ona Aleyhisselatü Vesselam'ın haccının keyfiyetini sordum. Kendisi âmâ idi. O sırada namaz vakti geldi. Bunun üzerine bir dokumaya bürünerek namaza kalktı. Sarındığı dokuma küçük olduğu için omuzlarına koydukça iki tarafı kendisine doğru geriye dönüyordu. Cübbesi de yanı başında askı üstünde duruyordu. Bize namaz kıldırdı. Namazdan sonra ben bize Aleyhisselatü Vesselam'ın haccını anlat dedim. Bunun üzerine eliyle 9 sayısına işaret ederek dedi ki Aleyhisselatü Vesselam hac etmeden Medine'ye 9 yıl durdu. Sonra 10. yıl Aleyhisselatü Vesselam'ın hac edeceğini halka ilan edilmesini emretti. Bunun üzerine Medine'ye çok insan geldi. Hepsi Aleyhisselatü Vesselam'a uymak, onunla beraber hac etmek ve onun yaptığının mislini yapmak istiyordu. Aleyhisselatü Vesselam Medine'den yola çıktı. Biz de onunla beraber çıktık. Zulhuleyfi'ye vardık. Esma binti Umeys orada Muhammed bin Ebu Bekir'i doğurdu. Ben ne yapacağım dedi. Aleyhisselatü Vesselam haber gönderdi. Aleyhisselatü Vesselam ona yıkan, kanın akmasını engelleyici bir bez sarın ve ihrama gir dedi. Sonra aleyhissalatü vesselam Zulhuleyfe mescidinde namaz kıldı. Sonra Kasve denilen deveye bindi. Nihayet devesi onu Beyda denilen mevkiye çıkarınca Cabir onun önünde gözümün görebildiği kadar binekli ve yayaya baktım. Onun sağında da o kadar insan vardı. Solunda da o miktarda insan bulunurdu. Ve bir o kadar da arkasında vardı. Aleyhissalatü vesselam da aramızdaydı. Kur'an ayetleri ona iniyor, manalarını o biliyordu. Artık o ne yapıyorsa biz de aynı şeyi yapıyorduk. Aleyhissalatü vesselam tevhidi, yani Allah'ın birliğini ihtiva eden Lebbeyk duasını yüksek sesten okuyordu. Halk ise halen yüksek sesle okuduğu Lebbeyk duasını yüksek sesten okudular. Aleyhissalatü vesselam da onların okuduklarından bir şeyi reddetmedi. Aleyhissalatü vesselam kendi telbiyesine devam etti. Biz haçtan başka bir şeye niyet etmiyorduk. Biz ümreyi bilmiyorduk. Nihayet biz onunla beraber Kabe'ye vardığımız zaman Hacer-i Esved'i istilam etti. 3 tur hızlı, 4 turda normal yürüyüşten tavaf etti. Sonra makam-ı İbrahim'in makamına gidip orada arkasında 2 rekat namaz kıldı. O 2 rekat tavaf namazında Fatiha'dan sonra Kafirun ve İhlas surelerini okurdu. Sonra aleyhissalatü vesselam Kabe'ye yönelerek rüknü Hacer-i Esved'i istilam etti. Sonra Safa kapısından Safa'ya çıktı. Safa'ya yaklaşınca şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın menasik alametlerindendir ayetini okudu ve Allah'ın başladığı Safa tepesinden saya başlarız buyurarak Safa'tan saya başladı. Kabe'yi görünceye kadar Safa tepesinin üstüne çıktı. Sonra tekbir ve tekbir alarak tehlit ve hamd eyledi ve Allah'tan başka ibadete layık ilah yoktur. O birdir, ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd da onundur. Diriltir ve öldürür. O her şeye kadirdir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O birdir, hiçbir ortağı yoktur. Vaadini yerine getirdi, kuluna zafer verdi ve yalnız başına düşman hiziplerini hezime uğrattı dedi. Bu arada dua etti ve bu zikir ve duayı 3 defa tekrarladı. Sonra Safa tepesinden inip Merve'ye doğru yürüdü. İnişi bitip derenin ortasına varınca hızlandı. Ayakları dereden çıkınca Merve tepesine varıncaya kadar normal yürümeye devam etti. Safa üstünde yaptığı Merve üstünde de yaptı. Tavaf yani 7 tur sayı Merve üstüne bitirince Hac aylarında umre etmenin caizliğini şimdi bildiğim gibi başlangıçta bilseydim kurbanlığımı Mekke'ye sevk etmezdim ve ihramına başladığım hac umreye çevirirdim. Artık sizlerden hac niyetiyle ihrama girip de beraberinde kurbanlığı olmayanlar hemen ihramdan çıksın ve haccını umreye çevirsin buyurdu. Bunun üzerine herkes ihramdan çıkıp saçlarını kısalttılar. Aleyhissalatü vesselam ve yanında kurbanlığı bulunanlar ihramdan çıkmadı. Sonra Suraka bin Malik bin Cüşum ayağa kalkarak ya Resulullah bu iş bu yılımıza mı mahsus yoksa ebedi olarak devam mı edecek dedi. Bu soru üzerine aleyhissalatü vesselam bir elinin parmaklarını diğer elinin parmaklarına kenetleyerek umre şöylece hacca nail olmuştur. Hayır bu yıla mahsus değil bilakis ebedi olarak devam edecektir buyurdu. Cabir diyor ki Ali aleyhissalatü vesselamın develerini Yemen'den getirdi. Fatıma'yı da ihramdan çıkanlar meyanında boyalı elbiseler giymiş gözlerine sürme çekmiş olarak buldu. Ali Fatıma'nın ihramdan çıkmasına karşı çıktı. Fatıma ihramdan çıkmamı babam bana emretti dedi. Ali Irak'ta halifeyken şöyle derdi. Bunun üzerine ben Fatıma'yı bu işten dolayı azarlama ve aleyhissalatü vesselam'dan naklen anlattığı husus ile onun yaptığı işe karşı çıkma meselesi hakkında aleyhissalatü vesselama fetva sormak üzere yanına gittim. Aleyhissalatü vesselam Fatıma doğru söylemiş. Sen hacca niyetlenirken ne dedin dedi. Ben Allah'ım Resul'un neye niyetlendiyse ben de ona niyetlendim cevabını verdim. Aleyhissalatü vesselam bana benim beraberimde kurbanlığım var. Sen de ihramdan çıkma buyurdu. Ali'nin Yemen'den getirdiği kurbanlıklar ile Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'den getirdiği kurbanlıkların toplamı 100 adetti. Sonra herkes ihramdan çıkıp saçlarını kısalttılar. Yalnız Aleyhisselatü Vesselam'la beraber kurbanlığı olanlar ihramdan çıkmadılar. Sonra terviye yani Zilhicce'nin 8. günü olunca ve Mina'ya doğru hareket edecekleri zaman ihramdan çıkmış olanlar hac niyetiyle ihrama girdiler. Aleyhisselatü Vesselam hayvanına binerek Mina'ya gitti. Aleyhisselatü Vesselam o günün öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları ile ertesi günü sabah namazını Mina'da kıldı. Sonra güneş doğuncaya kadar biraz bekledi ve kendisi için Arafat'a yakın olan Nemire denilen yerde kıldan bir çadırın kurulmasını emretti. Sonra Aleyhisselatü Vesselam Mina'dan Nemire'ye hareket etti. Kureyş kendilerinin cahiliyet devrinde yaptıkları gibi onun da Meşai Haram yanında veya Müzdelif'in başka bir yerinde vakfe edeceğinde şüphe ediyordu. Halbuki Aleyhisselatü Vesselam Kureyş'in kanaati hilafına Müzdelife'yi geçerek Arafat'ın yakınına vardı. Nemire'de kendisi için çadırı kurulmuş olarak buldu. Oraya indi. Nihayet güneş göğün ortasında batıya kayınca öğle vakti girince Kasva devesinin hazırlanmasını emretti. Bunun üzerine Kasva'ya semer vuruldu. Aleyhisselatü Vesselam binip derenin ortasına vardı. Orada halka hutbe okudu. Haccı yapmayı öğrenmek isteyen bu hadisi baştan sona okursa haccın bütün rükünlerini öğrenmiş olur. Yani İbn-i Mace'nin 3074 no'lu rivayeti haccı bütün menasikleriyle detayına kadar çok net bir şekilde anlatıyor. 3075 biz 3 nevi haç niyetiyle Aleyhisselatü Vesselam'ın refakatında yolculuğa çıktık. Bazılarımız haç ve ümreye beraber niyetlenerek ihrama girdi. Bir kısmımız yalnız haç ihramına girdi. Bazılarımız da yalnız ümre ihramına girdi. Haç ve ümreyi beraber ifa etmek üzere ihrama girmiş olanlar haç menasikini tamamlayıncaya kadar ihramdan çıkmadı. Yalnız haç niyetiyle ihrama girenler de haç menasikini bitirinceye kadar ihramdan çıkmadı. Ve yalnız umre ihramına girenler Kabe'yi tavaf edip Safa ile Merve arasında say ettikten sonra ileride haç niyetiyle ihrama girmek üzere umrenin ihramından çıktılar. 3076 yine aynı. 3077 Haccac bin Amr el Ensari'den Aleyhisselatü Vesselam ihrama girdikten sonra vücudunun bir tarafı kırılan veya toparlayan bir kimse ihramdan çıkabilir ve gelecek yıl hac etmekle mükelleftir buyurmuştur. 3078 yine aynı. 3079 Abdullah bin Makıl'dan ben Küfe'de mescitte Ka'b bin Ücre'nin yanındaydım. Ona oruçtan veya sadakadan veya kurbenden bir fidye gerekir ayetini sordum. Bu ayet benim hakkımda indi dedi. Ben Hudeybiye'de umrenin ihramındayken başımdan bir elemim vardı. Bitter başımdan yüzüme dökülür vaziyetteydi. Aleyhissalatü vesselam meşakkatin şu gördüğün vaziyete ulaştığını sanmıyorum. Bir koyun bulabilir misin dedi. Ben hayır dedim. Bunun üzerine şu ayet indi. Oruç 3 gündür. Sadaka ve her fakire yarım sağ yiyecek vermek üzere 6 fakiredir. Kurban da bir koyundur. Yani hacı eğer bir eziyet varsa ki bitlenmişti Ka'b, saçını sakalını komple kazıttı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine ipek giymesini söyledi. Çünkü bit ipeğe gelmez ve bir koyun bulabilirsen kefaret olarak bir koyun kes dedi. Ona gücüm yok dedim. Allah Azze ve Celle ayetini indiriyor ve 3 gün arka arkaya oruç tutuyor. O da onun kefaret oluyor. 3080 yine aynıdır. 3081 İbn Abbas'tan Aleyhissalatü vesselam oruçlu ve ihramlıyken hacamat olmuştur. 3082 aynı. 3083 İbn Ömer'den Aleyhissalatü vesselam ihramlıyken başına kokusu güzelleştirilmiş zeytinyağını sürerdi. Bu hadis zayıftır. 3084 İbn Abbas'tan veda haccında Arafat'ta bir adam ihramlıyken devesi onun yere düşürüp boynunu kırdı ve adam hemen öldü. Bunun üzerine Aleyhissalatü vesselam onu su ve sidir ile yıkayın ve iki ihramı içinde kefenleyin. Ne yüzüne ne de başkasına bez sarmayın. Çünkü o kıyamet günü lebbeyk duasını okuyarak diriltilecektir buyurmuştur. Ona güzel koku yaklaştırmayın. Çünkü o kıyamet günü lebbeyk diyerek dirilecektir buyurdu. La ilahe illallah. 3085 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü vesselam ihramlının sırtlan avlanması suçu sebebiyle bir koç cezasına hükmetti ve sırtlanı av hayvanlarından kıldı. 3086 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü vesselam ihramlı kişinin deve kuşu yumurtasını avlaması suçu sebebiyle o yumurta bedeli fidyesi vardır buyurmuştur. 3087 Ayşe annemizden Aleyhisselatü vesselam fasık olan 5 nevi hayvan vardır ki harem-i şerif dışında da haremde de öldürülür. Yılan, ebka yani karnında veya sırtında beyazlık veya siyahlık bulunan karga, fare, akur yani ısırıcı köpek ve çaylak. Bunların 5'i ihramda bile olsa öldürülür. 3088 İbn Ömer'den yine aynı. 3089 yine aynı. 3090 Sa'd bin Cessame'den ben Ebva veya Veddan'dayken Aleyhisselatü Vesselam yanıma uğradı. Ben de ona yabani bir eşek hediye ettim. O bunu kabul buyurmayarak bana geri verdi. Sonra yüzümden üzüntü, kırılma belirtisi görünce bizde hediyeni sana iade etmek yoktur. Lakin biz ihramdayız buyurdu. 3091 Ali bin Ebu Talip'ten Aleyhisselatü Vesselam'a ihramdayken bir av eti getirildi. Fakat Aleyhisselatü Vesselam onu yemedi. 3092 aynı. 3093 Abdullah bin Ebu Katade'nin babası Ebu Katade el-Ensari'den Hudeybiye yolculuğu zamanında ben de Aleyhisselatü Vesselam'ın beraberinde yolculuğa çıktım. Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşları ihramlandılar fakat ben ihramlanmadım. Sonra yolda bir yabani eşek gördüm. Ben hemen ona hücum edip avladım. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'a hayvanın durumunu anlattım ve onu avlanırken ihramlanmış olmadığımı belirtmek için bunu senin için avladım ya Resulullah dedim. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam onu yemeleri için arkadaşlarına emretti. Fakat zatı nebevileri için avladığımı söyleyince o bundan yemedi. 3094 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye Medine'den kurban gönderirdi. Ben de onun kurbanını boynuna takılacak ipleri büküyor hazırlardım. Kurbanları Mekke'ye yolladıktan sonra Aleyhisselatü Vesselam ihramlı kimsenin sakındığı şeylerin hiçbirinden sakınmazdı. 3095 yine aynı. Eskiler bunu yaparlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kurbanlığını nişanladığında onu süsler, güzeller, boyalar, kınalarlardı. Eskiden kurban aldığımızda Allah rahmet etsin, gider annem kurbanını sever, kınalar, güzeller, onun boynuna ip takar, güzel şeyler takardı, severdi. Biz de zannederdik ki biz korkmayalım da hani kurbanı sevelim, işte Allah'ın emrini yerine getirirken hani bir şey olmasın da çocuklar sevsin der zannederdik. Meğer annem naslara uyarmış da farkında bile değiliz. Evet, tabi her ibadetin ayrı bir güzelliği var. Allah rahmet etsin. 3096 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam Kabe'ye bir defa kurbanlık koyunlar ve keçiler gönderdi ve onların boynuzlarına kurbanlık alametleri taktı. 3097 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam veda haccında kurbanlık devesinin hörgücünün sağ tarafını bıçakla nişanladı ve akan kanı temizledi. Kurbanlara nişane vardır. 3098 Ayşe annemizden yine aynı. 3099 Ali bin Ebi Talip'ten Aleyhisselatü Vesselam bana veda haccında Mekke'ye sevk ettiği kurbanlık develerine nezaret etmemi, semerleri ve derilerini fakirlere taksim etmemi ve kasaba ücret olarak develerden bir şey vermememi emretti ve kasaba ücretini biz yanımızdan veririz buyurdu. 3100 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam kurbanlık develeri meyanında burun halkası gümüşten olan Ebu Cehil'in bir erkek devesini de kurban olarak Mekke'ye yolladı. 3101 yine aynı. 3102 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam kurbanlığını Kudeyt'ten satın aldı. 3103 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam bir adamın kurbanlık devesini sevk ettiğini gördü. Bunun üzerine adama deveye bin dedi. Adam bu deve kurbanlıktır dedi. Aleyhisselatü Vesselam yazıklar olsun sana deveye bin dedi. 3104 Enes'ten yine aynı. 3105 Züeyb bin Huzayi'den Aleyhisselatü Vesselam kurbanlık develerini kendisiyle beraber Mekke'ye gönderiyor ve şöyle diyordu. Kurbanlıklardan ölüm tehlikesiyle karşılanan ve öleceğinden korktuğun hayvan olduğu zaman sen hemen onu boğazla ve boynuna takılı papucu onun kanına batırdıktan sonra hörgücünün üstüne vur ki kurbanlık olduğu bilinsin. Ne sen ne de senin beraberindeki kafileden hiçbir kimse onun etinden bir şey yemesin. 3106 Naciye el-Huzayi'den yine aynı. 3107 Alkame bin Nadla'dan Mekke evlerini ancak sevaip yani oturanların mülkü olmayıp ihtiyaç sahiplerine terk edilmiş olarak denene geldiği halde Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir ve Ömer vefat ettiler. Kim meskene muhtaç ise Mekke evlerinde oturur ve kim muhtaç değil ise ihtiyacı olanı kirasız olarak oturtur demiştir. 3108 Abdullah bin Adi el-Hamra'dan Aleyhisselatü Vesselam ey Mekke vallahi sen Allah'ın arzının şüphesiz en hayırlısısın ve Allah'ın arzının bana en sevimlisin. Vallahi Allah'ın emriyle senin dışına ihraç edilmem durumu olmasaydı senden çıkmazdım buyurmuştur. 3109 Safiye binti Şeybe'den Mekke'nin fetih yılı Aleyhisselatü Vesselam hutbesinde şöyle dedi. Ey insanlar! Allah gökleri ve yeri yarattığı gün şüphesiz Mekke'yi haram kılmış. Artık Mekke kıyamete kadar haremdir. Ağacı kesilmez, avı avlanmaz, bulunan malı yerden alınmaz. Sahabeler ey Allah'ın Resulü, ısır müstesna de çünkü biz onu evlerimizde ve kabirlerimizde kullanıyoruz deyince ıshır bu hükmün dışındadır buyurmuştur. 3110 yine aynı. 3111 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam yılan yuvasına toplandığı gibi iman da bir gün Medine'de toplanacak buyurmuştur. 3112 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam kim Medine'de ölebilirse öyle yapsın. Çünkü ben orada ölen kimse için şüphesiz şefaat ederim buyurmuştur. 3113 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım İbrahim Aleyhisselam senin dostun ve peygamberindir. Sen Mekke'yi İbrahim'in dilediği üzere şüphesiz harem kıldın. Allah'ım ben de senin kulun ve peygamberinim. Benim de Medine'nin şu iki labetin arasındaki sahayı şüphesiz aynı şekilde harem kılıyorum buyurmuştur. 3114 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kim Medine halkına bir kötülük etmek isterse tuzun suda eridiği gibi Allah o kimseyi eritir, mahveder. Aleykümselam ve Rahmetullah. Selametle abim. 3115 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam Uhud şüphesiz bizi seven ve bizim sevdiğimiz bir dağdır ve cennet bahçelerinden bir bahçenin üstündedir. Ayır dağı da cehennem kapılarından bir kapının üzerindendir. 3116 Şakik'ten bir adam Kabe'ye hediye olarak bir miktar gümüş para benimle Mekke'ye gönderdi. Ben Kabe'ye girdim. Kabe hizmetkarı Şeybe bir kürsü üstünde oturuyordu. Ben parayı ona teslim ettim. Şeybe Şakik'e bu para seninle dedi. Şakik hayır. Ve eğer para benim olsaydı sana getirmezdim dedim. Şeybe bak sen cidden bu sözü söylersen sana şunu anlatacağım. Ömer bin Hattab şu oturduğun yere oturdu ve dedi ki ben Kabe'nin malını Müslümanların fakirler arasında taksim etmedikçe Kabe'den çıkmayacağım dedi. Ben sen yapmazsın dedim. Kendisi muhakkak yapacağım dedi. Ve niçin öyle söyledin dedim. Ben çünkü aleyhissalatü vesselam Kabe malının yerini şüphesiz gördü. Ebu Bekir de gördü ve onların mala ihtiyaçları seninkinden fazlaydı. Buna rağmen onlar bu malı yerinden oynatmadılar. Bunun üzerine Ömer olduğu gibi ayağa kalktı ve malı taksim etmeden Kabe'den çıktı diyerek Şakik'e cevap verdi. 3117 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam kim Ramazan ayında Mekke'de kavuşup orucunu tutar ve kolayına geldiği kadar gecesini ibadetten ihya ederse Allah ona Mekke dışında 100.000 Ramazan ayı orucu tutmak sevabını yazar ve Allah ona beher gün ve beher gece karşılığında bir köleyi azatlama sevabı yazar. Beher gün karşılığında Allah yolunda bir atın düşmana saldırısının sevabını yazar. Keza her gün bir hasene, her gece bir hasene yazar. 3118 Davud bin Aclan'dan biz yağmurlu bir zamanda Ebu İkal'ın beraberinde Kabe'yi tavaf ettik. Tavafımız bitince İbrahim Aleyhisselam'ın makamının arkasına geldik. Ben yağmurlu bir zamanda Enes ile beraber Kabe'yi tavaf ettim. Sonra tavafımız bitince makam İbrahim'e geldik. İki rekat namaz kıldık. Sonra Enes bize tavafı yenileyin, mağfiret olundunuz. Biz bir defa Aleyhisselatü Vesselam'ın beraberinde yağmurlu bir zamanda tavaf etmiş durumdayken Aleyhisselatü Vesselam bize böyle buyurdu dedi. 3119 Ebu Said'den Aleyhisselatü Vesselam hac etti. Ashabı da Medine'den Mekke'ye kadar yayaydılar. Aleyhisselatü Vesselam onlara izarlarınızı bellerinize bağlayın buyurdu ve bazen yavaş bazen hızlı yürüdü. Allah hepimize mağfiret etsin. Makbul olan hacı mebrur nasip etsin. Rabbim ahirette utananlardan değil, o köşklerde oturan ve Rabbinin selamı olan samimi kullardan eylesin. 3120 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam kurban bayramında iki boynuzlu alaca iki adet kurban ederdi ve kurbanları keseceği zaman Bismillahi vallahu ekber derdi. Andolsun ki ben onu ayağını kurbanların sağ yanlarına basarak kendiliğiyle keserken gördüm. 3121 aynı. 3122 Ayşe ve Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kurban bayramında kurban kesmek istediği zaman iri, semiz, çift boynuzlu, alaca ve iki tane koç alırdı. Bunlardan birisini Allah'ın birliğine şehadetle onun elçiliğine şehadet eden ümmeti yerine, diğerini de kendi adına boğazlardı. 3123 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam varlıklı olup da kurban bayramında kurban kesmeyen kimse bizim namazgahımıza yaklaşmasın buyurmuştur. 3124 3125 yine aynıdır. 3126 Ayşe annemizden Aleyhissalatü vesselam, Ademoğlu kurban bayramı günü kan akıtmaktan fazla Allah Azze ve Celle katında sevimli hiçbir amel işlememiştir. Şüphesiz o kıyamet günü boynuzları, tırnakları, kıllarıyla gelir. Şüphesiz kurbanın kanı da yere düşmeden önce Allah katında makbul olur. Artık gönülleriniz kurban ile hoş olsun. 3127 Zeyd bin Erkam'dan Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı, Ya Resulallah, şu ıhdiyeler nedir? Aleyhisselatü Vesselam, babanız İbrahim'in sünnetidir dedi. Sahabeler, peki kurbanlarda bizim için ne sevap var? Aleyhisselatü Vesselam, her kıla karşılık bir hasene dedi. Sahabeler, ya yün? Aleyhisselatü Vesselam, yünden be her taneye karşılık bir hasene vardır buyurmuştur. Kardeşlerim, kurban İslam'da anlatılan üçtür. Uhdi, hedi ve akikadır. Uhdi, hacca gitmeyip de gücü yetenin Zilhicce ayında, yani kurban bayramının ilk günü kestiği kurbandır. Hedi, hacin menasikinde farz olandır. Akikada her doğan çocuk akikaya rehin olarak doğar. Erkekse iki, kıza bir koç kesilir. Bu kurbanların adıdır. Yeri geldikçe bu kelimeler geldiğinde karıştırmayın. Uhdi, Zilhicce ayında kesilen kurban. Hedi, hacin menasiki olan kurbanda kesilen kurban. Akikada doğan çocuğa kesilen kurbandır. 3128 Ebu Said'den, Aleyhisselatü Vesselam, karnında, ayaklarında ve gözlerinde siyahlık bulunan çift boynuzlu ve döl bir koçu kurban etti. 3029 yine aynı. 3130 Ebu Umame el-Bahili'den, Aleyhisselatü Vesselam, kefenin en hayırlısı hulle, bayramda kesilen kurbanın en hayırlısı da iki boynuzlu koçtur buyurmuştur. 3131 İbn Abbas'tan, biz bir yolculukta Aleyhisselatü Vesselam'ın beraberindeydik. Kurban bayramı günü geldi. Devede 10 kişi ve sığırda 7 kişi olarak ortaklaştık. Yani kurbanları böylece kestik. Bu hadis amel edilmez. Çünkü kurbanda en fazla 7 kişidir. 3132 Cabir'den, biz Hudeybiye'de Aleyhisselatü Vesselam'ın beraberindeyken deveyi 7 adına, sığırı da 7 kişi adına kurban olarak kestik buyurmuştur. 3133 Ebu Hureyre'den, Aleyhisselatü Vesselam veda haccında temettü eden zevceleri yerinde aralarında bölüştürmek üzere bir sığırı boğazlamıştır. 3134 İbn Abbas'tan, Aleyhisselatü Vesselam hayattayken develer azaldı. Bunun üzerine sahabelere sığır kesmelerini emretti. 3135 Ayşe annemizden, Aleyhisselatü Vesselam veda haccında Muhammed'in Ali ve zevceleri yerine tek bir sığır kurban kesmiştir. 3136 İbn Abbas'tan, bir adam Aleyhisselatü Vesselam'a, benim boynumda bir deve boğazlama borcu var ve ben deve almak varlığına sahibim, fakat deve bulamıyorum ki satın alayım dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam ona 7 davar satın alıp boğazlamasını emretti. 3137 Rafi bin Hadiş'ten, biz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındayken Yemen'deki Tihame'nin Zulhuleyfe denilen yerine indik. O esnada düşmana ait bir sürü deve ve davar ele geçirdik. Arkadaşlarımızın bir kısmı acele etti ve ganimet malı olan bu hayvanlar henüz taksim edilmeden önce hayvanlardan boğazlayıp etini çölmeklerle pişirmeye başladı. Aleyhisselatü Vesselam yanımıza geldi de çömlekler onun emriyle ters çevrildi. Sonra hayvanlar taksim edilirken Aleyhisselatü Vesselam deveyi 10 davara denk kıldı. 3138 Ukbe bin Amr el-Cüheyni'den, Aleyhisselatü Vesselam kendisine bir miktar davar vermiş, kendisi de bunları kurbanlık olarak sahabelere taksim etmiş ve bir tane keçi geri kalmıştı. Ukbe bunu Aleyhisselatü Vesselam'a arz etmiş. Aleyhisselatü Vesselam, onu da sen kendine kurban et demiştir. 3139 Ümmü Bilal'den aleyhissalatü vesselam koyun nevinden cezanın bayram kurbanı olması caizdir. 3040 Asım bin Kuleyb'in babasından biz aleyhissalatü vesselamın sahabelerinden Süleym oğullarından Mücaş isimli bir zat ile beraberdik. Davarlar az idi. Bunun üzerine Müşaci bir adama emretti. Adam halka şu durumu duyuruyu yaptı. Aleyhissalatü vesselam senin yenin yettiği şeye cezanın yettiğini buyurmuştur. Yani 6 ayını doldurup 1 yaşını tamamlamayan farksız görünen kuzu kurban edilir. 3141 aynı. 3142 aleyhissalatü vesselam kulağının ön kısmı kesilip veya kulağının arka kısmı kesilen veya kulağı uzunlamasına yarılıp ikiye bölünen ya da kulağı delinen veya burnu kesilen hayvanı bayramda kurban etmeyi yasaklamıştır. 3143 Ali'den aleyhissalatü vesselam bize kurban edeceğimiz hayvanın gözüne kulağına iyice bakıp incelememizi, yani bu iki organında kusur bulunup bulunmadığını iyice bakmamızı emretmiştir. 3144 Ubeyd bin Feyruz'dan aleyhissalatü vesselam eliyle dört sayısını işaret ederek benim elim onun elinde kısadır. Dört hayvan vardır ki kurban olmaz. Bir gözünün görmediği apaçık belli tek gözlü hayvan, hastalığı besbelli hasta hayvan, toparladığı açıkça görülen topal hayvan ve kemiklerinde ilik kalmamış derecede zayıf olan bir hayvan, bunlar kurbanlık olmaz buyurmuştur. 3145 Ali'den aleyhissalatü vesselam boynuzunun veya kulağının yarısından fazlası kesilmiş olan hayvanı kurban etmeyi yasaklamıştır. 3146 Ebu Said'den biz kurban etmek üzere bir koç aldık. Sonra kurt onun kuyruğundan kulağından bir kapça parça kaptı. Biz durumu aleyhissalatü vesselama sorduk. Aleyhissalatü vesselam onu kurban etmemizi emretti. 3147 Ata bin Yesar'dan ben Ebu Eyyub el Ensari'ye aleyhissalatü vesselam hayattayken sizde sayı bakımından bayram kurbanları nasıldı dedim. Aleyhissalatü vesselam hayattayken adam kendisi ve ev halkı için bir tane davarı bayramda kurban ederdi dedi. O devirden sonra halk çok sayıda kurban kesmekle iftihar etmeye başladı da durum gördüğün hale dönüştü buyurdu. Yani herkes kendi karı, çoluk, çocuk hepsi kesmeye başladı. Evet. Aleyhissalatü vesselam bir eve bir kurban yeter demiştir. 3148 Ebu Seriha'dan ben sünneti bildikten sonra ev halkım beni çok sayıda kurban kesmeye zorladı. Ev halkı bir davarı veya iki davarı bayramda kurban ederlerdi. Şimdi bir veya iki davarı kurban ekmekte yetinirsek komşularımız bizi cimrilikle itham ederler. Evet. Allah bize mağfiret etsin. 3149 Ümmü Seleme'den aleyhissalatü vesselam Zilhicce ayının ilk 10 günü girip de biriniz bayramda kurban kesmek istediği zaman artık kurbanını kesinceye kadar kendi vücudunun kıllarından ve derisinden hiçbir şeye dokunmasın. 3150 Ümmü Seleme'den aleyhissalatü vesselam sizden kim Zilhicce ayının hilalini görüp de bayramda kurban kesmek isterse artık kurbanını kesinceye kadar vücudundaki kıllara ve tırnaklara yaklaşmasın. Bu da unutulan sünnetlerden bir tanesidir kardeşlerim. Hacca gitmeyip de Zilhicce ayına ulaşan bir Müslümanın 10 gün yani kurban kesilene kadar, bayram sabahına kadar koltuk altı, kasık, tırnak, saç tıraşını, bıyık kısaltmasını yapamaz. 10 gün boyunca bu şeylerden uzak durmak da ibadettendir ve Zilhicce ayının sünnetidir. Allah bu sünneti hakkıyla yerine getirenlerden eylesin. 3151 Enes'ten Bir adam kurban bayramının ilk günü, yani bayram namazından önce kurban kesti. Sonra aleyhissalatü vesselam ona kurban kesmeyi iade etmesini emretti. 3152 ve 3153 aynı. 3154 yine aynı. Bayram namazından önce kesilen kurban et yerinedir. Kurban yerine geçmez. 3155 Enes'ten, andolsun ki ben aleyhissalatü vesselam'ı ayağını kurbanının sağ ayağına basarak kendi eliyle onu boğazlarken gördüm. 3156 yine aynı. 3157 Ali bin Ebu Talip'ten, aleyhissalatü vesselam kendisine harem-i şerife veda haccında sevk ettiği bütün kurbanların etlerini, derilerini ve çulların fakirlere dağıtmasını emretmiştir. 3158 Cabir bin Abdullah'tan, aleyhissalatü vesselam kurban ettiği her deveden bir parça edin alınmasını emretti. Toplanan etler bir çömleğe konulup pişirildi. Aleyhissalatü vesselam ve beraberindekiler etten yediler ve et suyundan içtiler. 3159 Ayşe annemizden, aleyhissalatü vesselam halkın maddi sıkıntısı nedeniyle kurbanların etlerini saklamayı yasakladı. Sonra sıkıntı kalkınca kurban etlerini saklamak hakkında ruhsat vermiştir. 3160 Nubeyşe'den, aleyhissalatü vesselam ben sizi 3 günden fazla kurban etlerinden men etmiştim. Bundan sonra yiyip saklayabilirsiniz. Kardeşlerim, Yemen'den bir grup geliyor. Çok fakir, ihtiyaç içinde. Aleyhissalatü vesselam onların aç kalıp heder olmalarından korkuyor ve ashabına kurban etlerini 3 günden fazla saklamayı haram kılıyor. Ertesi sene yine onları görünce sahabeler saklanmaya, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ne oluyor ki diyor. Ey Allah'ın Resulü, sen 3 günden fazla kurban etlerini yasakladın ya, işte onlar kavurma yapıyorlar falan deyince, öyle mi diyor. Ben diyor o gelen heyet helak olmasın diye bunu dedim. Sizler istediğinizi yapabilirsiniz. Kurbanlar 3'e ayırın. Birinizi evinize, birini gelen gidene, birini de fakire fukaraya dağıtın diyor.